بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب شربة فيحمده عليها. رواية إمام مسلم. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل اكله فيحمده عليها. هر آینه خداوند راضی می شود از آن بنده ای که هر لقمه ای بخورد بر الله ذوالجلال حمد و ثنا می گوید. فیحمده علیها، پس حمد و ثنا میگوید الله را برای آن لقمه ای که خدا براش نصیب گردانید که آن لقمه را این و دهن خود میگذارد. و یشرب شربتا فیحمده علیها، و هر نوشاکی را بنوشد بر خدا حمد و ثنا میگوید برای که خدا نوشاکی را براش نصیب گردانه که از نوشاکی حلالی، از نوشاکی که الله حلالش گردانیده است از اون نوشید. پس دوستان عزیز، هر وقتی که طعام میخورید حمد و ثنای خدا را گویید که خدا براتون این لقمه حلال را نصیب گردانید، و هر وقت که از نوشاکی های حلال خدا می نوشید حمد و ثنای آن خدایی را گویید که براتون این نوشاکی حلال را نصیب گردانید. و بدانید که با حمد و ثنا گفتن شما الله از شما راضی می شود و راضیگی خود را بیان می کند از شما آن خدایی که شما را خلق کرده است، که شما می خورید و حمد و ثنای خدا می گویید، می نوشید و حمد و ثنای خالق یکتا را می کنید که آن خالق برای شما نصیب گردانید. این حدیث را امام مسلم روایت کرده است.